zapłacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 9 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357. Minęło południe. Czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ze względu bezpieczeństwa maszyny lotu nie będą latać nad Iranem. Po tym jak w sklepach pojawiły się alkotubki, ruszyły kontrole. Żadna decyzja nie zapadła, ale Estonia omawia możliwość wysłania swoich żołnierzy do Ukrainy. Polskie linie lotnicze LOT rezygnują z rejsów nad Iranem. Poinformował o tym rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski. Z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów spółka podjęła decyzję o zmianie tras części samolotów. Dotyczy to głównie rejsów do Indii. Inspekcja Jakości Handlowej prowadzi kontrolę w całym kraju w związku z kontrowersyjnym alkoholem w tubkach. Sprawdza oznakowanie i opakowania produktów oraz miejsca i sposób ich udostępniania konsumentom. W przypadku, gdy kontrolowane produkty poprzez opis, prezentację i etykietę będą wprowadzać w błąd, inspektorzy zastosują surowe kary i poinformują właściwe organy, pisze inspekcja w komunikacie. Tymczasem trwają prace nad zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Mówił o tym w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Uregulowana zostanie najprawdopodobniej sprawa alkotubek. Zdaniem wiceministra zminimalizuje to ryzyko przypadkowego zakupu alkoholu w opakowaniu przypominającym inny produkt. Zapobiegnie też takim pomysłom jak alkotubki. To jest jedna z metod, aby nie dopuszczać w przyszłości do nowych takich, że tak powiem, inwencji, ponieważ no, branża mówi się, że nas wyprzedza. To nie do końca jest prawda, natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś coś chce zmienić, wprowadzić jakiś nowy produkt, czy marketingowo zrobić coś nowego, to czyta przepisy, które są i szuka w nich luki i tutaj jak znajdzie, to próbuje to wykorzystać. Firma odpowiedzialna za wprowadzenie alkotubek już zapowiedziała wycofanie produktu z rynku. Sąd do wtorku odroczył posiedzenie w sprawie listu żelaznego dla Pawła Szopy. Chce potwierdzenia, że twórca marki Red is Bad przebywa za granicą. Wczoraj sąd w Warszawie odrzucił wniosek o listy żelazne dla byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała K. Taki list daje gwarancję powrotu do kraju i odpowiadania z wolnej stopy, aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Według śledczych Paweł Szopa i Michał K. mieli działać w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzuca im się też przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków dla korzyści majątkowych. Grozi im do 10 lat więzienia. W ciągu kilku dni poznamy nazwisko polskiego prokuratora europejskiego, zapowiada minister sprawiedliwości Adam Bodnar podczas Warsaw Security Forum. Jak podkreśla, przystąpienie do prokuratury europejskiej było jedną z pierwszych decyzji rządu Donalda Tuska i przyczyniło się do odblokowania KPO. Deklaracja w tej sprawie została wysłana do Komisji Europejskiej już w grudniu 2023 roku. Jesteśmy formalnie częścią prokuratury europejskiej. Ta praktyczna współpraca rozpocznie się z początkiem nowego roku. Już wybrano polskiego prokuratora europejskiego. Nazwisko zostanie ogłoszone w ciągu kilku dni. Prokurator europejski odpowiada w poszczególnych krajach wspólnoty za prowadzenie postępowań w sprawach naruszeń interesów finansowych Unii. Estoński rząd omawiał możliwość wysłania swoich żołnierzy do zachodniej Ukrainy, ujawnia estoński minister obrony Hanno Pevkur. Żołnierze ci mieliby przejąć od ukraińskich sił zadania niezwiązane z walką. Do tej pory nie podjęliśmy konkretnej decyzji. Przede wszystkim musielibyśmy zagwarantować bezpieczeństwo naszym instruktorom, mówi szef MONU Estonii. Jeśli mielibyśmy duży kontyngent, powiedzmy jednostkę wielkości brygady wraz ze sprzętem, to byłby to bardzo duży cel dla Rosjan. Estoński minister obrony dodał, że decyzja o wysłaniu wojsk na Ukrainę musi być podjęta w porozumieniu z państwami członkowskimi NATO. Dwa wybuchy w pobliżu ambasady Izraela w Kopenhadze i strzały przy placówce tego kraju w Sztokholmie. Policja Danii i Szwecji ustalają okoliczności zdarzeń. Policja potwierdziła dwa wybuchy w stolicy Danii. Doszło do nich o 3:20. Jak informuje policyjne konto na platformie X, eksplozje było słychać w pobliżu ambasady Izraela, ale nie jest jeszcze pewne, czy było to związane właśnie z lokalizacją placówki dyplomatycznej. Policja od kilku godzin bada miejsce zdarzenia. Rzecznik podał, że nikt nie został ranny. Służby dyplomatyczne Izraela przekazały, że pracownicy ambasady są zszokowani nocnymi wybuchami w pobliżu miejsca ich pracy. Placówka mieści się na przedmieściach Kopenhagi w dzielnicy Hellerup. Swoje ambasady mają tam również m.in. Iran, Turcja, Tajlandia i Rumunia. Kilka godzin wcześniej huk wystrzału było słychać w Sztokholmie. Rejon wokół ambasady Izraela został zamknięty, policja znalazła broń i łuskę po naboju, a agencja TT podała, że wystrzelony pocisk trafił w budynek. W Szwecji również nikt nie ucierpiał. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej słońca w centrum i na Lubelszczyźnie. Poza tym pochmurno. Deszcz popada w województwach małopolskim i lubuskim. Na termometrach od 9 stopni na obszarach podgórskich, około 13 na zachodzie i północy, do 17 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po południu. Tu Myśliwiecka 357. Wszystko się zgadza. Anna Reguska, Gosia Jakubowska, Tomasz Żonda. Witamy razem. Będziemy do godziny 14. Do 14 powiemy Państwu, co wydarzy się na antenie Trójki dziś do wieczora, ale również zachęcimy do słuchania naszych podcastów. Opowiemy, jakie piosenki kandydują do listy przybojów Pierwsza Trójka, ale także będziemy czekali na Państwa muzyczne propozycje, bo to Państwo wraz z nami ten program muzycznie redagują. Czekamy na Państwa maile i telefony. myśliwiecka@polskieradio.pl i telefon 22 i 7 trójek. Na początek propozycja od nas. Piosenka, która jest w tej chwili na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów. Artysta właściwie country, chociaż generalnie poszukuje w różnych nurtach i ta piosenka chyba spodoba się właściwie, ma szansę spodobać się każdemu. Nazywa się Bar Song Tipsy, a artysta nosi pseudonim Shabuzi. My baby born a Birkin, she's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems, I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near 5th Street. Everybody at the bar getting tipsy. Boozy since I left, I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord, one. Here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round. We need plenty more. Two-stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. Party downtown near 5th Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Here comes the 2 to the 3 to the 4. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my. Good Lord, tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near 5th Street. Everybody at the bar get tipsy. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. At the bottom of a bottle, don't mix me. Everybody at the bar. Jest nadzieja, że muzyka country powróci szeroko, szczególnie po tym, co zrobiła z niej, dla niej Beyoncé. To był Shabuzi. No a przed nami piosenka dnia. To nowe nagranie grupy Primal Scream, Ready to Go Home. Bobby Gillespie tak mówi o tej piosence. Po napisaniu piosenki zaśpiewałem ją tacie w noc przed jego śmiercią. W szpitalu byliśmy tylko ja i on. Jego ciało się poddało. Myślę, że kiedy się starzejesz i jesteś zmęczony, to ciało po prostu mówi... Mam już dość. Czas iść. Ready to go home. I'm there. ready. From here to the bars, I am ready. Oh Lord, ready to go home. Oh Lord, ready to go home. Don't you know, don't you know, there's a kingdom inside. Everyone living here is holy like the light that shines from your eyes. I'll be ready. In body and soul, I'll be ready. When the last post is called, I'll be ready. When you're ready to go home. When my cavalry is charged, I'll be ready. When the valley is dark, I'll be ready. Like the 11 stars, I'm ready. Oh Lord, ready to go home. Oh Lord, ready to go home. Primal Scream i Ready to Go Home. 22,7 trójek, Myśliwiecka, Małopolskie Radio PL. Jeśli Państwo chcą dziś zamówić jakiś utwór, który pojawi się na antenie do godziny 14, nie mamy nic przeciwko temu, a wręcz przeciwnie, do tego Państwa gorąco namawiamy. 22,7 trójek, Myśliwiecka, Małopolskie Radio PL. Dzień dobry, Jarosław. Ja proponuję zespół Tilt i piosenkę Runo już ostatni mur. Dedykuję wszystkim słuchaczom Trójki i całej redakcji, a dzwonię z województwa pomorskiego. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Niedzieli rachunek. Niedzieli rachunek. Niedzieli rachunek. Niedzieli rachunek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie da się ukryć, mamy sporo zdolnej młodzieży. To niejaki Wiktor Waligura i piosenka pod tytułem Na głęboką wodę. Pochodzi z jego debiutanckiej płyty Czekam na świt. Ten krążek ukazał się 23 sierpnia. Tu Trójka i tu Myśliwiecka 357-2021 Trójek, Myśliwiecka Małpa Polskie Radio.pl. Prosimy o Państwa telefony i maile, jeśli Państwo chcą zamówić sobie jakiś swój ulubiony utwór, który ma szansę pojawić się w Trójce do godziny 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem zbyt zajęta, by popełnić błędu. Bakulka w Trójce, a wcześniej Lenny Kravitz. Powrócimy do Państwa już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Poznaj innowacyjne technologie Beko. Na przykład piekarnik z funkcją Aero Perfect i pieczeniem 3D. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. Dodatkowo do 31 października kup zestaw sprzętów do zabudowy Beko. Zostaw opinię i zamów wskazany ekspres do kawy Beko za złotówkę. Z Beko zawsze jest czas na kawę. Szczegóły w regulaminie organizatora na euro.com.pl i u doradców w sklepach. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują. Gardło kurują. Jak u ciebie czysto. To mój nowy odkurzacz Samsung Bespoke Jet. Jestem absolutnie zakochana. Aż tak? Powiedz o nim coś więcej. Patrz, pojemnik na kurz. Sam się opróżnia. Odkładasz odkurzacz na stację czyszczącą, naciskasz i już. Robi wrażenie. A jaki skuteczny. Bez problemu poradził sobie z sierścią Tofika na kanapie i dywanie. Rzeczywiście, jest go za co kochać. Odkurzacz Samsung Bespoke Jet. A ty za co go pokochasz? Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Jak codziennie nagrody, to urodzinowa loteria Allegro Smart. Wygraj 200 tysięcy złotych lub hybrydowe BMW, a dodatkowo 1 000 000 złotych w kuponach. Kupuj z Allegro Smart i wygrywaj do 10 listopada. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Jest 12.30, tu Myśliwiecka 357. W Trójce czas na podcastowe rekomendacje. Trójka na życzenie. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska to ja, ale potrzebuję jeszcze dwóch nazwisk, aby moja dzisiejsza opowieść była pełna. Pierwsze nazwisko to Witold Gombrowicz, nasz wspaniały polski pisarz, a drugie nazwisko to Michał Matus, który właśnie w podcastach przygotował dla nas opowieść zatytułowaną W poniedziałek ja. To kilka dzielonych na różne tematy opowieści dotyczące właśnie Witolda Gombrowicza. Opowieści, które Michał Matus zilustrował wspaniale wyszukiwanymi ciekawostkami, to z jednej strony, ale z drugiej strony, jak za chwilę się przekonamy we fragmencie, także głosem samego pisarza. A należy powiedzieć, że zachowanych nagrań z głosem Witolda Gombrowicza jest naprawdę niezwykle mało, a tych, w których mówi po polsku, jak za chwilę usłyszymy, jest jeszcze mniej. To oczywiście jest zachęta do tego, aby korzystać z bogactwa, jakim są nasze podcasty. Zarówno na stronie Trójki, polskieradio.pl/trójka mamy zakładkę podcasty. Jesteśmy obecni także w aplikacji trójkowej, no i na dowolnie wybranej platformie streamingowej można znaleźć nasze programy, ale już nie odciągając uwagi od Witolda Gombrowicza, w czwartym odcinku swojej opowieści Michał Matus zabrał nas w podróż z pisarzem. Rok 1963. Paryż. Gombrowicz dopiero co wrócił z Ameryki Południowej do Europy. Jeśli Rita Gombrowicz się nie myli, miał wtedy przy sobie tę samą walizkę, z którą opuszczał Europę w 1939 roku. W stolicy Francji jest 10 dni. Zapytany, jak dostał się na stary kontynent, odpowiada. Transatlantykiem i nie bardzo fortunnie, dlatego że akurat jak wsiadałem na statek, okradli mnie z moich kieszonkowych pieniędzy. To znaczy miałem przy sobie jakieś $200 na wydatki na statku już i jak mnie zaczęli ściskać i całować przyjaciela, później te pieniądze się ulotnią. No i rezultat taki, że ja całą tą drogę, to znaczy 2 tygodnie musiałem, prawda, przepłynąć nimi bez grosza, dosłownie podpisując rachunki z tym, że nie byłem wcale pewny, jak ja to zapłacę. Tak odpowiadał Gombrowicz w roku 1963 na nagraniu ze zbiorów archiwum Instytutu Literackiego, udostępnionym przez paryską kulturę. Brak grosza wydaje się powracającym motywem w życiu Gombrowicza, z którym walizka Ta sama w podróży przez Atlantyk w obie strony na początek i na koniec życia miała też trochę wspólnego. No właśnie, a jeżeli ktoś zaczął teraz bardzo interesować się tym, jak skończyła się ta opowieść, to oczywiście cały odcinek, jak i pozostałe tworzące ten cykl, zatytułowany W poniedziałek ja, można znaleźć w naszych podcastach. Powiem też, że przy okazji dodatkowe zaproszenie w najbliższy poniedziałek, 7 października, w Teatrze Telewizji będzie można zobaczyć przeniesienie z Teatru Polskiego w Warszawie sztuki zatytułowanej Deprawator. To jest sztuka autorstwa reżysera Macieja Wojtyszki, który właśnie ten spektakl wyreżyserował także w tej wersji telewizyjnej. A mówię o tym dlatego, że bohaterem opowieści jest Witold Gombrowicz, który w obrębie sztuki spotyka się z Czesławem Miłoszem, ale także z Zbigniewem Herbertem. Ale to, co najważniejsze, jest tam także wątek finansowy, takiej wspaniałej chwili triumfu artysty, kiedy nie tylko zostaje doceniony za swoją sztukę, ale także wraz z tym docenieniem dla pisarstwa przychodzi także ekwiwalent finansowy. Więcej nie zdradzę, zapraszając do słuchania naszych podcastów, do oglądania teatru i do czytania Witolda Gombrowicza nie tylko w roku, który został temu właśnie pisarzowi poświęcony. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Tu Myśliwiecka 357. Do naszych podcastów zapraszała Agnieszka Szydłowska. My zapraszamy do telefonu i maili, bo do godziny 14 mogą Państwo zamówić swój ulubiony utwór na antenie Trójki. 22,7 Trójek lub Myśliwecka Małpa polskieradio.pl. I oto kolejne zamówienie i kolejny przebój sprzed bardzo wielu lat. Dzień dobry, bardzo uprzejmy, Kazimierz z tej strony. No ja myślę, że dobrą propozycją na dzisiaj w związku z jesienią, która do nas przyszła, będzie piosenka I'm Not In Love zespołu TNCC. Dla nieszczęśliwie zakochanych, albo po prostu niedobrze zakochanych. Just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Oh, Chciałbym zamówić utwór zespołu Fontaine's DC, Roman Holiday. Cudowny numer. Z dedykacją dla małżonki Anny. Od kochającego męża Andrzeja. Z Lubelszczyzny, przepiękne miasteczko Radzyń Podlaski. Holiday, grupa Fontaine's DC. Formacja ma już swoją nową płytę od miesiąca, a to nagranie pochodziło sprzed 2 lat. A wraz ze mną w studio, wraz z Państwem przy odbiornikach, Monika Suszek, czyli dowiemy się, co się będzie działo w Trójce po godzinie 16:00. Dzień dobry. Oczywiście. Dzień dobry. Dowiemy się jak najbardziej. Presja ma sens, to może tak na początek. Po tej wczorajszej aferze z alkotubkami, to producent już wiemy, że wycofuje towar ze sklepu. Ja powiem szczerze, że bardzo ciekawa była oferta reklamowa tegoż producenta. Pozwolę, że ci i państwu trochę zacytuję, co tam było napisane. Ale nie namawiaj do tego, żebyśmy powiedzieli do sklepu, szukali jak jeszcze są gdzieś. Jesteśmy pionierami, którzy zmienili sposób, w jaki doświadczasz alkoholu, oferując go w odważnie zaprojektowanych tubach. Nie boimy się eksperymentować. Taka była zachęta. My jako redakcja nie boimy się też pytać o te marketingowe chwyty. Bartek Bielecki będzie sprawdzał zarówno od strony marketingowej i od strony polityków, którzy no przecież też mają władzę nad tym, aby w jakiś sposób nie propagować takiego alkoholu łatwo dostępnego. Mamy na myśli również alkohol w tubkach, ale również ten alkohol, który się często pojawia, tak zwane małpki, czyli w małych szklanych opakowaniach, który jest dostępny właściwie w każdym dyskoncie i w każdym sklepie i chyba coraz częściej mamy sytuację taką, że jak wchodzimy do sklepu, to zamiast w oczy osobie sprzedającej, to patrzymy na szklane butelki za nią. Ten alkohol jest wszędzie. Bartek Bielecki będzie sprawdzał, kto właściwie ma nad tym pieczę i kto powinien postawić tutaj taką barierę i taką tamę. Nie tylko ten temat w dzisiejszej... Przerwę ci, bo ja pamiętam taki sklep w jednym z krajów karaibskich, państwo domyślą się jakim prawdopodobnie, to było prawie wszystko na kartki. Również można było na kartki kupić alkohol, czyli rum tamtejszy i można było przyjść po prostu z własną butelką i z dystrybutora było nalewane do tej butelki, więc to było bezpieczniejsze i ekologiczne. No jak widać są różne pomysły, bo miejmy nadzieję, że one do nas nie dojdą. Tam to był przymus niestety. Ale to jestem ciekawa, co powiesz na taką historię, która wydarzyła się we Włoszech. Tam niewinny murarz, mieszkaniec został skazany i trafił do więzienia tylko dlatego, że sztuczna inteligencja go przechwyciła, jego wizerunek, gdzie on był zatrzymany za jakieś drobne wykroczenie, ale sztuczna inteligencja wytypowała go jako osobę, która dopuściła się dużej kradzieży. Człowiek trafił do więzienia. No na szczęście stamtąd wyszedł, ale pytanie jest, kto ponosi odpowiedzialność w tej sytuacji? Czy algorytm, czy twórca algorytmu, sztuczna inteligencja, kogo będziemy ponosić tutaj do odpowiedzialności? Nie wiadomo. Taki temat też się u nas pojawi. Ale powiem ci też a propos tego tematu jedną rzecz, bo już jakiś czas temu amerykańscy prawnicy mówili, że sztuczna inteligencja będzie im analizowała przed rozprawą materiały, które mają, bo przebrnięcie przez te miliony tomów jest dość trudne i te pierwsze pomysły na rozprawę będą przygotowywane przez właśnie AI. No proszę. Jak ten świat się będzie zmieniał. Już nie przerywam ci. Już nie. Dobrze, to jeszcze tak dwa krótkie tematy. Na pewno tematy zagraniczne. Tutaj oprócz tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, będziemy też sprawdzać, co dzieje się na Wschodzie, a właściwie w kraju Władimira Putina. W Rosji w październiku zostało wcielonych do wojska 133 tysiące młodych mężczyzn. No wielu z nich zginie na froncie. Jednocześnie jest taki plan, aby taka rozrodczość wzrosła w Rosji, a kobiety, które nie chcą decydować się na rodzenie dzieci, są piętnowane. O tym Maciej Jastrzębski więcej opowie. I na koniec temat, który chyba wszystkich nas trochę rozgrzeje. Taki pilotażowy program w podstawowych szkołach w Krakowie się pojawi. Miłość do zwierząt i do roślin. Chodzi o to, aby najmłodsze dzieci uczyć empatii do tego, co nas otacza. Do szacunku. I szacunku, tak, jak najbardziej. Do zwierząt, do roślin. I tego, żeby się uczyć tej empatii i tego zrozumienia dla wszystkich innych, którzy na przykład nie mogą mówić, a są. Monika Suszek, aż mam nadzieję, że wszyscy państwo będą przy radioodbiornikach również o godzinie 16, bo naprawdę tematów jest mnóstwo ciekawych. Zresztą tak jak przez całą dobę w Trójce. Zapraszamy. Zapraszamy jak najbardziej. New Sensation i grupa In Excess. Aż trudno uwierzyć, że ta piosenka ujrzała światło dzienne 29 września 1987 roku. Tu Myśliwiecka 357, tu Trójka. Przed nami jeszcze jedna godzina wspólna, ale przez tę godzinę mogą Państwo pisać i dzwonić i zamawiać swoje ulubione utwory. Również 22,7 trójek lub myśliwiecka@polskieradio.pl. I na koniec tej godziny właśnie piosenka wybrana przez słuchaczy Trójki. Zapraszamy. Chciałbym zamówić piosenkę Szefnera, ale mi się nie chce. Robert. Dzwonię z Kępna i dedykuję tę piosenkę wszystkim z RTG w Kępnie. Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są dla mnie bezcenne. Będę stał, choćbym brał używek więcej. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Szukam was, własnych wad, tylko cię po nich przejdę. Będę miał swoje plany, swoje miejsce. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Będę grał ciągle, robię coraz więcej. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Będę miał swoje plany, swoje miejsce. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Będę grał ciągle, robię coraz więcej. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Po co nam ciągły strach? Możemy więcej. Po co nam mądrość lat? Morały wiersze. Po co nam bieg pod wiatr? Pogoni za szczęściem. Po co nam tyle starć, znajdźmy swoje miejsca. Po co nam lekarstwo na złamane serce. Ułatam sam bezmiar spraw, chyba zostanę szewcem. Będę stał, choćbym brał używek więcej. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Szukam sam siebie w was. Jestem tutaj sam. Swoje plany, swoje miejsce. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Będę grał ciągle, robię coraz więcej. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Będę miał swoje plany, swoje miejsce. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Będę grał ciągle, robię coraz więcej. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Będę miał swoje plany, swoje miejsce. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Będę grał ciągle, robię coraz więcej. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Będę miał swoje plany, swoje miejsce. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Będę grał, ciągle robię coraz więcej. Mogę mieć cały świat, ale mi się nie chce. Zapraszamy do reklamy. Sensacja! Teraz w euro. Pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja do 9 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.